American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Лекар Менскай акругі Ара Ральф Герц не мог паверыць, як яму пашанцавала. Для арганізацыі медычнай працы патрабавалася дапамога кваліфікаванага вопытнага спецыяліста, які б ведаў сітуацыю ў Беларусі, добра разбіраўся ў мясцовай структуры аховы здароўя і да таго ж гаварыў і пісаў па-ангельску. Доктор Залман Левін не толькі валодаў усімі гэтымі якасцямі, але вучыўся ў Злучаных Штатах і меў лекарскі дыплом амерыканскага універсітэту. Больш таго, Левін меў досвед працы з Ара. Падчас польскай акупацыі Менску Левін быў старшынём дзіцячага камітэту Ара. Гэта была надзвычайная ўдача. Мінск. American Relief Administration. З тэлеграмы кіраўніка місіі Ара ў Менску Дональда Гарды. Доктар Левін мае амерыканскі медычны сертыфікат, выдатна гаворыць і піша па-ангельску. Ягоную каштоўнасць для арганізацыі медычнай працы Ара ў Беларусі цяжка пераацаніць. Далучаюся да рэкамендацыі Ральфа Герца вызначыць Левіну зарплату на адным узроўні з амерыканцамі. Амерыканская адміністрацыя дапамогі не мела поўнага права беспасярэдняга найму на працу мясцовых жыхароў. Амерыканцы праводзілі размову, адбіралі людзей, але мусілі ўзгадняць прыём з мясцовым упаўнаважаным. Справа была ў тым, што аплату працы мясцовых супрацоўнікаў паводле рыжскай дамовы паміж Ара і савецкім урадам мусілі ажыццяўляць савецкія ўлады. А таксама ўлады мусілі аплачваць транспартныя, складскія, арэндныя выдаткі. 1921 год. З загаду ВЧК. Прапанавана ўсталяваць парадак папярэдняга ўхвалення мясцовай уладай кандыдатаў на службу ў замежныя арганізацыі дапамогі галадаючым, каб варожа настроеных да савецкай улады да працы не дапускаць. У выпадку іх выяўлення звальняць. Каб быць прынятым на працу ў Ара як мясцовы супрацоўнік, доктар Залман Левін запоўніў анкету, і яе перадалі ў апарат упаўнаважанага Стаковскага. Анкета, якую мусілі запаўняць складаўшчыкі і бухгалтары, лекары і рабочыя, на самым пачатку папярэджвала. За непраўдзівыя звесткі і ўхіленне ад такіх вінаватыя будуць прыцягвацца да адказнасці праз суд. З анкеты савецкага служачага 1922 году. Саслоўнае паходжанне. Ранейшае матэрыяльнае становішча. Звесткі пра сваякоў. Асобна пра тых, хто служыць у чырвонай арміі і тых, хто служыў у старой. Чым і дзе займаўся за 5 перыядаў. Да вайны 1914 года, да лютаўскай рэвалюцыі, да кастрычніцкай рэвалюцыі, пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, падчас польскай акупацыі. Палітперакананні. Ці быў раней у складзе якой-небудзь партыі? Погляд на савецкую ўладу у кароткіх рысах і прынцыпова. Для прыёму на працу таксама патрабаваліся рэкамендацыі двух членаў РКП альбо відных савецкіх работнікаў. Напрыклад, селянін з-пад Наваградка Андрэй Баршчэўскі на ўсе 5 дадатковых пытанняў пра перыяд 1914-21 гадоў напісаў «Быў у Амерыцы». Свой прынцыповы погляд на новую ўладу сфармуляваў так – «Падабаецца ўлада». У выніку быў прыняты на пасаду кладаўшчыка ў менскую місію Ара. Як адказаў на гэтае пытанне доктар Левін, невядома. Пасля таго, як ягоная анкета была перададзеная ў апарат упаўнаважанага Марыяна Стаковскага, сакратар-перакладчык Карл Скаўронік зарэгістраваў яе і напісаў стандартнае суправаджэнне. Пры гэтым накіроўваецца анкета супрацоўніка Ара, запрошанага імі на службу. Падстава – распараджэнне упаўнаважанага. Сакратар уклаў анкету ў канверт і паставіў новы адрес – ДПУ – Дзяржаўнае палітычнае ўправленне Беларусі. Архіўная даведка. 6 лютага 1922 году ВЧК была пераўтвораная ў дзяржаўнае палітычнае ўправленне наркамата ўнутраных справаў. На пачатку сакавіка пры цэнтральным выканаўчым камітэце БССР было ўтворана дзяржпалітупраўленне, якому былі перададзеныя справы ЧК Беларусі. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Парадак, паводле якога працаўладкаванне УАРА залежыла ад згоды ЧК, быў прыняты ў 1921 годзе. Падставай паслужыла дакладная запіска ВЧК. Паводле нашых звестак, амерыканцы ў арганізацыю АРА прыцягваюць варожыя да савецкай улады элементы, збіраюць шпіёнскую інфармацыю ў Расіі і займаюцца скупкай каштоўнасцяў. Менскі офіс АРА рэгулярна атрымліваў дэпешы з апаратаў паўнаважнага стакоўскага з патрабаваннем наноў запоўніць анкеты супрацоўнікаў, прайсці перарэгістрацыю, здаваць фотакарткі на новыя пасведчанні. Хто не атрымае новае пасведчанне, будзе лічыцца асобай, якая хаваецца, тлумачыў Стакоўскі. Палітбюро ЦК РКПБ таксама патрабавала адчысціць склад супрацоўнікаў АРА ад непажаданага элементу. Старшыня Савета народных камісараў Ленін асабіста прапанаваў стварыць камісію і выпрацаваць так званыя меры спецыяльнай засцярогі на выпадак празмернага пашырэння апарату АРА і прыцягнення ім ненадзейных элементаў. Якім элементам быў прызнаны Левін, АРА не паведамілі, але згоды на працаўладкаванне не далі. Кіраўнік менскай місіі Дональд Гарды звярнуўся да Стакоўскага па тлумачэнні, але не атрымаў іх. Тады ён звярнуўся да кіраўніка місіі АРА палкоўніка Гаскеля ў Маскву з просьбай умяшацца на ўзроўні цэнтральнай улады. Гарды паслаў тэлеграму, дзе яшчэ раз даводзіў сваю пазіцыю. Мінск. American Relief Administration. Тэлеграмы кіраўніка місіі АРА ў Мінску Дональда Гарды. Доктар Левін не толькі безумоўна найлепшы лекар у Мінску, але калі ўлады не змогуць дастаткова абгрунтаваць сваё рашэнне, мы павінны адстаяць нашу пазіцыю. Кіраўнік місіі АРА ў Маскве, палкоўнік Гаскель, звярнуўся з адпаведным лістом да савецкага ўпаўнаважнага Александра Эйдука. Прашу вас падпісаць вашаму менскаму прадстаўніку альбо задаволіць хадайніцтва пра прызначэнне доктара Левіна, альбо паведаміць мне прычыны, паводле якіх гэтае прызначэнне непажаданае. Паводле агульнага спісу супрацоўнікаў АРА ад пачатку дзейнасці ў Беларусі да завяршэння, у менскай місіі АРА працаваў 91 чалавек. Складскія рабочыя, машыністкі, фармацэўты, прыбіральшчыцы, шафёры, бухгалтары. Прозвішча Левін у спісе не значыцца. American Relief Administration in Belarus.